ہمیں اجلاس نے آپ کو بتایا کہ میرا موضوع منکرین حدیث ہے. منکرین حدیث انکار کرنے والے آئیے پہلے جان لیں کہ قرآن میں انکار کے کتنے درجے بیان فرمائے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. انکار کے تین درجے بیان کیے گئے. پہلا درجہ کون سا ہے؟ اعراف عن الحق. انکار کا پہلا درجہ اعراف عن الحق کسے کہے؟ میں کسی سے حق بات کہہ رہا ہوں بھئی یہ بات حق ہے قبول کرو تو وہ یوں ٹھیک کر رہا ہے. اعراف لے رہا ہے. میں سنتا ہی نہیں, میں مانتا ہی نہیں, پیٹ پھیر لیتا ہے. یہ انکار کا پہلا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اعراض عن الحق. حق کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہونا, یہ ہے انکار کا پہلا درجہ. قرآن حکیم کی زبان میں سمجھو, پھر سمجھو. حق بات ہم سناتے رہے, کوئی آدمی حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا یہ انکار کا پہلا درجہ ہے, اور اس کو قرآن حکیم کی زبان میں اعراض عن الحق کہا جاتا ہے. حق سے مخ موڑ لینا, جا تو تیرا حق لے کر گھو, مجھے تیری یہ حق بات نہیں قبول کرنی. انکار کا دوسرا درجہ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. دوسرا درجہ تقصیر بالحق, حق کو جھٹلا دینا. حق کو جھٹلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو جو یہ حق بات مجھ سے بیان کر رہا ہے غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کوئی کری آشتا کیا دلیل لاتے ہیں تکلیف کے ثبوت میں؟ تکلیف کا لفظ نہ تو قرآن میں نہ تو احادیث میں، احادیث میں اگر آیا بھی تو جانوروں کے لیے، امام بخاری باب پڑھتے باب تکلیف الغنم، یہ باب ہے بکری کی تکلیف کا، چلیے جناب یہ باب ہے کس کی تکلیف کا؟ بکری کی تکلیف کا، بکری گوٹ، بکری کی تکلیف کا، یہ لفظ حدیث میں آیا بھی تو ہے لیکن جانوروں کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تکلیف کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ مولوی لنگوٹ کس کے میدان میں آ جاتا ہے حق کی تقسیم کے لیے دلیل باطل لے کر، کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ ایک حدیث سناتا ہے، حدیث وہ بھی اردو میں، سو اردو میں حدیث سنایا اس نے، میں اس کے اس اردو والی حدیث کو عربی میں پڑھتا ہوں، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اسے پڑھنا چاہیے تھا، میں پڑھ رہا ہوں، وعن معاذ بن جبل رضی لما باثه الى اليمن قال كيف تقضي ان عرض لكم قضاء، قال اقضي بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله قال بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تجد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتهد برايي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله، رواه الترمذي، یہ روایت ہم نے عربی میں پیش کر دی۔ یہ دلیل لے کر کے وہ تقسیم بالحق کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ حدیث میں کتنی خرابیاں ہیں، مولوی نے یا تو جانا ہی نہیں یا جانا بھی تو جان بوجھ کر کے حق کو چھپا گیا۔ پہلا اعتراض اس حدیث کے اوپر، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں لا نعرفہ الا من هذا الوجه، ہم کو یہ حدیث اسی طریق سے ملی ہے، ہم اس طریق کے علاوہ اس حدیث کا کوئی طریق نہیں جانتے۔ آگے فرما رہے ہیں ولیسا عندی اسنادہ بمتصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، راوی کے بیچ میں گر گیا ہے، یہ خرابی، دو خرابی ہوں گی۔ تیسرے، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے حارث ابن عمر، مجہول ہے، تیسری خرابی، حارث ابن عمر مجہول ہے، تیسری خرابی، چوتھی خرابی، معاذ سے یہ روایت کرنے والے حمص کے لوگ ہیں، یہ حمص کے لوگ کون ہیں، یہ بھی مجہول ہے، یہ چوتھی خرابی ہے۔ پانچویں خرابی، امام ذوالقاری کہتے ہیں کہ باطل، یہ حدیث باطل ہے، عجیب بات ہے کہ قرآن نے یہی بات کہی ہے ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، کافر لوگ دلیل جب لاتے ہیں آپ کے مقابلے میں تو باطل دلیل لاتے ہیں۔ دیکھو امام ذوالقاری نے کہہ دیا کہ یہ حدیث باطل ہے، تکذیب بالحق کے لیے مولوی نے باطل دلیل پیش کی ہے جو کافروں کا طریقہ ہے۔ کتنی خرابیاں ہوئی ہیں اس میں، حدیث صحیح ہے، اتنی گڑبڑیوں کے بعد حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے، ابھی یہ ہے اہل حدیث کا اندازہ، مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے، تو اب جواب دو کہ نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن صحابی کا

زرد رنگ کی چادر تھی اسی کو میں لپیٹ لیتا تھا, غریبی تھی. آج تو ہمارے نوجوانوں کے پاس 30 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں اور پانچ پانچ کپڑے تو ایسے ہوتے ہیں, اب تو اس پر چلایا نہ کٹ, وہ نیچے سے جینس پینٹ کو کاٹ لیتے اور عجیب انداز سے چلتے ہیں اس کو خریدتے ہوئے. یہ بیچارے بڑے غریب تھے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر میرے پاس ایک چھوٹی سی زرد چادر تھی, پورتا والی چادر, والے سہرا, ایک چھوٹی سی چادر, چادر بھی وہ بھی بڑی چھوٹی اور زرد رنگ کی تھی. اور جب سجدے میں جاتا تھا, پوتلی سجد, جب میں سجدے میں جاتا تو تکش پتا نہیں تو میری شرمگاہ پیچھے سے کھل جاتی تھی. اس عورتوں نے دیکھ لیا, حالت امراض من النساء, ایک عورت نے یہ دیکھ لیا. اب مولویوں نے بتاتا کہ عورت نے کیسے دیکھ لیا, مولوی کو حقیقت حال بیان کرنا چاہیے تھا, اس حدیث کی شرح کرنی چاہیے تھی. وہ یہ کہ عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی. ایک عورت نے دیکھا, چھپا دیا مولوی حدیث کو, اس بات کو چھپا دیا. عورت نے کیسے دیکھا, ارے سر پہلے اٹھا لیا ہوگا, وہ سجدے میں رہے ہوں گے, ہاں شرمگاہ دکھ گئی, چکر ذرا ہٹ گئی ہوگی. اور فقالت امرأة من النساء, عورت نے کہا ارے بھائی اپنے امام صاحب کو کپڑا وپڑا تو دلا دو. دارو انا عورت تاریخم, اپنے تاریخ کی شرمگاہ چھپا تو اپنی کپڑا وپڑا تو دے دو. چھوٹے امام کے لیے عمان کی ایک قمیص خرید کر کے لوگوں نے دے دی. کہتے وہ جو قمیص ملی تو ہمارا فرشت بشین بادل اسلام میں پڑھی بھی, اسلام لانے کے بعد مجھے اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی. جو لوگوں کو بلائیں گے, کس طرح بلائیں گے, الہ صوفیوں کی طرف کون بلا رہا ہے؟ تبلیغی، جو دونوں کا ذکر سبھی سے موجود ہے. اپنے اماموں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اپنے پیروں کی طرف، اپنے صوفیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور قیام النبی اپنے دین کی باتوں پر عمل کریں گے. تبلیغی جو کھڑا ہوتا تو کیا بولتا؟ اکابر کہتے ہیں. ارے تیرے اکابر نبی تھے، تیرے اکابر نبی تھے، ان کی کوئی بات قابل عمل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی باتوں کا انکار کر دیا جائے، صرف قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا بنا لیا جائے، تو پھر اللہ کے ہاں اور کسی چیز کے بارے میں کوشش ہوگی؟ بتا دیں. کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں، کیا کریں گے؟ یدعون الناس، لوگوں کو بلائیں گے کس طرح؟ الاقوال امام روبانی، اپنے امام کے اقوال کی طرف، اور اپنے پیروں کے اقوال کی طرف، اپنے درویشوں کے اقوال کی طرف، اپنے صوفیوں کے اقوال کی طرف. اور میں عمل کر دیا، اور صوفی نے جو بول دیا عمل کرنا شروع کر دیا، امام صاحب نے جو بول دیا عمل کرنا شروع کر دیا، اکابر نے جو بول دیا اندھے بہنے اتر گر پڑے. یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے، بس گر پڑے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. بھیا مزو نبیا، عمل کرنا شروع کر دیا. اور ان کی ایک پہچان ہوگی، لوگوں کی کیا؟ بھیا سدور المسلمین علی خلف الامام، امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے پر حسد کریں گے. اللہ انہم یہود ہادی امہ، سن لو، یہ اس امت کے یہودی ہے. آپ نے تین باری بات فرمائی، اللہ انہم یہود ہادی امہ، اللہ انہم یہود ہادی امہ، اللہ انہم یہود ہادی امہ. یہ امت کے یہودی ہے، امت کے یہودی ہے. یہ انکار کے درجے سمجھ لیے نا، اعراض عن الحق، تکذیب بالحق، استہزاء بالحق، حق کا مذاق اڑانا. مولوی نے ایک حدیث پیش کی، کیا ایک ریپا چھپا گیا امام کے ملنے کی، حدیث پڑھتا اس نے حدیث نہیں پڑھی، تو حدیث پڑھ رکھا تھا. حدیث اس طرح ہے، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخشن على امتي ما اتى على بني اسرائيل حسب النار بالنار حسب النار بالنار حتى ان كان منهم من اتى امه على نيه لكان من امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من يا رسول الله قال ما انا علي واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامه حضرت امام الترمذي خليل پاک کو کتاب الايمان میں ایسے ہی لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور کس باب سے لائے باب افتراق هذه الامه میں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اگر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اور دیکھو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے. مولوی یہی رک کر کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. آگے امام ترمذی نے کیا کہا ہے، مشہور امام امام احمد بن حنبل، کہتے ہیں چاروں امام پڑھا ہے نا، چلو امام احمد بن حنبل نے آگے جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل، اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے فلا آخری من ہوں، اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. اللہ یہ بات چھپا کے مولوی، اگر اس حدیث سے ماں آنا نہیں ہوا صحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے وہ ان لوگ سے پور اہل الحدیث فلا آخری من ہوں، میں نہیں جانتا کون ہے. اللہ یہ امام احمد بن حنبل کا تبصرہ ہے. امام احمد تو بڑے ہی ہے، گریا بھی بڑا، گریا بھی بڑا. یہ بات مولوی چھپا گیا، اور پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے اس نے، پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے. और पीराने पीर, ये लोग पीराने पीर बोलते हैं, हम लोग पीराने पीर नहीं बोलते, पीराने पीर तो हम रसूल को मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब पीरों के पीर है, वो सब पीरों के पीर है। फिरके क्या है, ये सब जानी है, फिरके नाजिया कौन है,

ہے مسجد نبوی میں نیزوں کی پریکٹس دکھانے کے لیے تو تمام صحابہ کرام نے حبشیوں کو نیزہ چلاتے ہوئے دیکھا تاکہ اسی انداز سے وہ بھی نیزہ چلانا سیکھ لے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹی تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی دیکھوں گی, کہا کہ میں دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, تو میرے کندھے پر سر رکھ لے اور دیکھ لے کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی دیر تک وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کے دیکھتی رہی. صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی, آپ بتائیے آپ حرکت نہیں کر رہے تھے, اتنی محبت تھے, پلیز ایسی محبت کرنا. مسلم کی ہے, حضرت موسیٰ کے پاس

پھر حضرت مودودی صاحب نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے ملک الموت کی آنکھ کا نکلنا سمجھ میں نہیں آتا. حدیث موجود ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انکار کر دیا انہوں نے. دجال کے بارے میں امام بخاری 8 حدیثیں لائے, امام مسلم 17 حدیثیں لائے. امام بخاری 8 حدیثیں لائے دجال کے اوپر اور امام مسلم 17 حدیثیں لائے. مولانا مودودی کیا بولتے ہیں, یہ کہنا دجال کا واقعہ یا افسانہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. 8 حدیثوں کا ادھر انکار اور ادھر 17 حدیثوں کا انکار. یہ کیا ہے, انکار حدیث نہیں ہے, یہ انکار حدیث ہے. عقل میں نہیں آ رہی ہے تو اسے انکار کرو. 8 حدیثیں امام بخاری کی اسے رد کر دیا گیا, 17 حدیثیں امام مسلم کی مسلم میں جو آئی ہے ان کا انکار کر دیا گیا. حضرت کا فلسفہ کیا تھا معلوم ہے, سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. رسائل و مسائلوں کی کتاب اس سدوم میں لکھتے ہیں, رسائل و مسائل اس سدوم میں. میں تو حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. کیا بولتے ہیں, ہاں ہاں ہاں, حنفیت چھوڑنے کی حضرت تیار نہیں ہے. میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں مگر اہل حدیث شافعی مالکی اور حنبلی کے پیچھے نماز پڑھنا درست مانتا ہوں اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے تو کون سا احسان فرمایا آپ نے, کون سا احسان فرمایا, ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تو دیکھو کہیں کہیں کہیں انہوں نے تقلید کا بڑی شدت سے رد کیا ہے لیکن تقلید کی حمایت کا یہ عالم ہے کہ میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے. یعنی نبی کے طریقے پر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں, ایسا لکھا ہوا ہے. پڑھو گا یہ کیا ہے, تو عقل میں جو چیز نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے. ایک اور بچتا ہے, کون سا ہے, ہرے. آس پاس تو اتنے ہرے ہوتے کہ ماجو تو کلر نہ جائے. اور اگر کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو معراج کا انکار, करने की जरूरत क्या है अगर आदमी सब कुछ जानता है तो? याद कर लो, याद कर लो, रब हो गया इस जुमले में, अच्छी तरह याद करो। एक दफा फिर से रिपीट करता हूं, लेकर जाओ या क्या हो भाई, यही दलील है। हाजिर हो ना फिर मानते हो तो मेराज का इनकार, बशर नहीं मानते हो तो, बशर नहीं मानते तो कुरान का इनकार है। इसलिए कि अगर नूर मानते हो तो नूर, नूर से तो फरिश्ते बने हुए, उनके ऊपर कुरान का नाजिल हुआ है, बशर के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है। और अगर आलमुल गैब मानते हो तो वही का इनकार है, इसलिए तो वही नाजिल करने की जरूरत क्या है, सब कुछ मालूम है तो। ऐसे ही नोबंदियों का रद्द करना हो तो क्या करना? मौलाना अब्दुल जलील साहब रोजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर अहले हदीस हो, तुम्हें अपना कोई मसला मालूम ना हो तो देवबंदियों का मसला देख लो, उसका उल्टा करो, वही हदीस होगी। साबित करो, बिल्कुल ये करना नहीं, करना नहीं करते ना, उल्टा करना, करना। आमीन, जोर से बोलना, नहीं बोलते जोर से बोलना, ये लोग नीचे बात तो तुम ऊपर करो, उल्टा करो, पूरा देख डालो, जहां भी इनका कोई अमल हो उसका उल्टा करो, वही हदीस हो। अजीब मसला है, एक आदमी नमाज में शामिल हुआ, उल्लू टूट गया उसका, थोड़ा बात पड़ चुका था, मसला समझा रहा हूं, मसला अच्छी तरह समझ लो। एक आदमी नमाज में शामिल हुआ, उसे उसने इमाम के साथ दो रकात नमाज पढ़ी थी कि वजू टूट गया, अब वजू करके आ रहा है, इमाम के साथ उसे दो रकातें और मिल रही हैं, तो वही रकातें मानी जाएंगी? नहीं। अब इमाम के साथ जो दो रकात मिल रही है वो सलाम फेरे से दो रकात और पढ़ो, मैंने सो देखो, दलील दलील बुला दो। बुखारी और मुस्लिम छोड़ करके तमाम किताबों में है, अबू दाऊद में भी है, तिर्मिजी में भी है, इब्न माजा में भी है, सब में है। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नमाज में किसी का वजू टूट जाए तो पलटे, वजू करे और नमाज का इरादा करे। इनके हाल नहीं, वो दो रकात मानी गई है, वो दो रकात मानी जाएगी, देखो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, उन दो रकात के ऊपर से ना करेगा वो, तो साबित यह हुआ कि मसला बिल्कुल उल्टा करो, वही हदीस होगी। इससे पता यह चलता है कि हदीस के पहरा लेने का अजीब मजा आ रही है, इधर हदीस जा रही है, इधर हदीस के साथ से एक और रास्ता जा रहा है, एक ही रास्ता नहीं, चार चार रास्ते, और इन चार रास्तों के बारे में नबी ने खबर दी थी। दलील दलील इस तरह है, वहां जाबिर ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد تخطى وقد تخطى الى يميني وقد تخطى الى يساري ثم يوقف يدعو في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم طلع الى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا Thank you. जादू फरमाने के लोग बैठे हुए थे, नबी करीम हमारे दरमियान थे, आपने एक लकीर खींची। और से देखिए, मैं सभी चीज करना चाहता हूं, आपने एक लकीर खींची, उसके बाद लकीर के दाएं तरफ दो लकीर है, लकीर के बाएं तरफ दो लकीर है, कितनी हुई? चार। पांचवी नहीं है, आपने फिर अपनी उंगली बीच वाले लकीर के ऊपर रखी और फरमाया, हाजा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। ये चाहो अल्लाह ने आपको यहूदा तो हार पहले ही बता दिया था, आगे चल करके चार फिरके आएंगे, सिराते मुस्तकीम से अलग अलग होंगे, सीधे रास्ते से। मैं चार ही क्यों कहते जाओ, दो इधर दो इधर, फाइंड आउट कर दिया गया, बिल्कुल फाइन है, चार दो इधर दो इधर, ये देखने के बाद भी चार को تو جھنڈے لوگوں کا جو رد ہوا تھا وہ ایک جملے میں ہوا تھا, انہوں نے حدیثوں کا انکار کیسے کیا وہ ذرا دیکھیے. عالم الغیب ہے نبی, دلیل اس کے رد میں یوں. وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رعا ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. قال البخاري في كتاب التوحيد امام البخاري حديث اباب کو ایسے کتاب التوحید میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے معراج میں دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرك الابصار, اسے دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو یہ تم سکے یار ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا فقط کر, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ یقول اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. حدیث ہے علم غیب کی, صاف صاف حدیث ہے. اچھا نبی مرے نہیں ہے, نبی مرے نہیں انکار کرتا. کون سی حدیث کا انکار کرتا ہے؟ حدیث اس طرح ہے وار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وقاقنتی فلا اکرہ شدت موتی احدن ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی کتاب المغازی, امام بخاری حدیث پاک کو کتاب المغازی ملا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. مات النبی, موت آ گئی نبی کو. جب آپ کی موت آئی تو آپ کا سر مبارک میری گھوڑی اور میری ہسلی کے درمیان تھا. یہ ہسلی ہے توڑی ہے, یہ ذاکنا یہ ہاکنا ہے. میری گھوڑی اور میرے ہسلی کے درمیان آپ کا سر پہ حالت میں موت آئی اور میں نے موت کی شدت دیکھی ہے. اللہ اکبر, نبی کے اوپر جب موت تاری ہوئی تو اتنی تکلیف تھی آپ کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد بہت سے مرنے والوں کو میں نے دیکھا, ان پر موت کی شدت تھی لیکن نبی کے اوپر جو موت کی شدت میں نے دیکھی ہے وہ ایسی موت کی شدت کوئی کسی مرنے والے کے اوپر نہیں دیکھی. اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. مات النبی, لہذا جو کہہ رہے کہ نبی کی موت نہیں ہوئی اس حدیث کا منکر ہے. اچھا یہ حدیث اور دیکھیے, تین عقیدے اور ہم تینوں عقیدوں کا رد کرتا ہوں ایک حدیث سے. حدیث اس پہ وارث عباس کے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقود فمات باللیل فدفنوا لیلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكهنا وكان ظلمة ان نشق عليه فقبر فصلى عليه. رواه البخاري في كتاب الجنائز, امام البخاري حديث باب ایسے کتاب الجنائز میں لائے. اور سنیے حدیث کو, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں مر گیا, لوگوں نے رات ہی میں اسے دفن کر دیا. کیا پتا چلا رات میں اگر کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر سکتے ہیں, اس کو جھاڑا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسئلہ, صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی کو بتایا, آپ نے فرمایا کہ وہ جو مسجد میں جھاڑو واڑو لگانے کے لیے آدمی آتا تھا وہ کدھر گیا؟ اللہ کے رسول تو مر گیا. بولے رات میں, رات ہی میں دفن کر دیے. بولے ہاں, مجھے بلایا نہیں تم لوگوں نے. قال ما منعكم ان تعلموني, تم لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی. تعلموني, تم نے مجھے بلایا نہیں, تم نے مجھے علم نہیں دیا. صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کا سلطان اللہ رات تھی, کان اللہ مس نائٹ, رات رات تھی. فکرے نا ہمیں اچھا نہیں لگا. وہ کان ظلم تنو, تاریکی تھی. ہم نے شکر علی کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. اس کی قبر کدھر ہے؟ ماتا قبروں کو سلح لے, آپ اس کی قبر پر آئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. کیلے ایسی بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر دینا چاہیے, ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا, نہیں تو آپ یہ کیوں کہتے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایک آدمی وہی مر جا رہا ہے اور آپ کو علم نہیں ہے. آپ فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا, تو یہ کہنا کہ تم

طریقے سے اجماع اجماع جانتے کسے بولتے بہت ساری امت کی اکثریت تمام لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں اجماع بولتے بخاری کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے وہاں موجودی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی شریف آدمی کیا بولتے ہیں مولانا مودی صاحب کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جو 6,000 آدمی کا سب صحیح ہے یہ کیا کہتے ہیں کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جو 6,000 حدیث ہے سب صحیح ہے یعنی اس میں بہت ساری حدیث غلط ہے اس میں امت کیا ہے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھا ہوا ہے یہ قول ہے اجماعت الامت علی ان ھذا الکتابین اجماعت الامت علی صحت ھذین الکتابین وجوب العمل بحدیثهما تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہ قول ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں اور ان حدیثوں کے اوپر عمل واجب ہے اب بتائیے ایک طرف پوری امت ہے اور دوسری طرف کوئی شریف آدمی نہیں کہہ سکتا اب شریف کون ہے یہی حضرت ہے خالی بقیا ہوا کہ سارے لوگ شریف نہیں بھرما شکم یہ حال ہے یہ حال ہے وہ ہمارے اہل حدیث ہے روشن خیال میں جا رہے چپک جا رہے ہیں ان سے نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک لوگ ہیں ایمان کا خیال رکھ کر دینے والے لوگ ایک اعتراض کیا جاتا ہے وراثت کا مسئلہ جاتا ہے کتنا اہم ہے وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی ذاتی پڑوس کو جن کا ورثے میں حق ہے در کے حق ہے اگر ان کو حق نہ دیا جائے تو ایسا آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا خالدین فیہا کہا گیا ہے اور اس کی بات جان بوجھ کر کے کوئی کسی مومن کو قتل کر دے اس کے لیے بس ورنہ کافر بھی ہے اور مسلمان اگر ترکہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے خالدین فیہا ہے اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے بھی سزا خالدین فیہا بقیا کافر کے لیے وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے ہمارے اہل حدیثوں کے ہاں دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق ہے یاد رکھو مولوی مسئلہ بتا کے کیا جاتا ہے دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق نہیں مسئلہ یاد رکھو دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق نہیں یہ تو حنفیہ کا مسئلہ ہے دونوں کا مسئلہ ہے کہ دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق نہیں ہے اس کا الٹا کرنا ہے الٹا کرنا ہے ان کے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں ہے دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق ہے پوتے کی وراثت میں دادا کا حق ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے وصیت کر دیا ہے کہ لڑکی کو اتنا حصہ دیا جائے لڑکی کو اتنا حصہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ جن کو ورثے کا حقدار بنایا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ارے لڑکے کو تو حصہ مل رہا ہے اگر وصیت کر دیا جائے اور تو بحث میں کچھ بھی نہیں جس کو اللہ نے وارش کرا ہے اب اس کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی لڑکے کا حصہ متعین کر دیا گیا لڑکی کا حصہ متعین کر دیا گیا اب لڑکی کے بارے میں وصیت نہ ہوگی لڑکے کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی لا وصیت کے بارے سے جی اچھا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ترکے کا وارث کون ہوگا حدیث کا ہوا تو قرآن میں، یعنی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا اور گناہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. دیکھیں صحابہ کرام جو اہل زبان تھے وہ بھی ظلم کا حقیقی معنی ادراک کر نہیں سمجھ سکے. اور حدیث کے حدیث میں بتایا گیا کہ یہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. بتائیے اگر حدیث سے بے نیاز ہو جائے آدمی تو یہاں ظلم کا کیا مانا لے گا؟ یہ ہے حدیث کی حجیت. اور کوئی حدیث نہ ہو ایک حدیث کافی ہے حدیث کی حجیت کے لیے. حدیث اس طرح ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امرأة جاءت وقالت له انت تقول انت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. الحديث قال فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره. فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره وما وجدت فلم أجد فيه ما تقول. معلوم ہے سینکڑوں میں گزرتی ہے تب حدیث صحیح ہوتی ہے اور ایسے ایسے پر آنے والے حدیثوں کو کہ قرآن صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے اللہ نے پیدا فرمایا. حافظ شمس الدین زہبی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ انہیں ایک قلعے پر کھڑا کر دیا جاتا اور جتنے زاویہ حدیث ہے سب کو کھڑا کر دیا جاتا تو وہ آدمی انگلی اٹھا کر بتا سکتا تھا کہ یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے, یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے, یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے. اللہ اکبر. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا, ایک طرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اور دوسری طرف بیان قرآن یا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری, یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے. تین اعتراضات بنیادی ہیں. کیا یہ حدیثیں صدی گزر جانے سے پہلے نہیں لکھی گئی, بہت بعد میں لکھی گئی, ایک اعتراض. اور دوسرا اعتراض یہ کہ عرب لوگ ملکی کے روپ نہیں تھے, کیسے لکھتے اعتراض. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نبی نے خود منع کیا کہ حدیث نہ لکھو, نبی نے خود منع کیا کہ حدیث نہ لکھو. ان تینوں اعتراضات کا جواب کیا ہے؟ سبھی کے پاس حدیثیں لکھی گئی غلط ہے, نبی کے زمانے ہی میں حدیثیں لکھی گئی. دلیل مراد بخاری اور مسلم دونوں میں انما شاء یمن استمت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یكتب علیہ مما سمعوا من خطبتی عام فتح مکہ فقال اكتبوا لي حدیثا رواه البخاری ومسلم. یہاں سے ایک صحابہ ہے ابو شاہ نام تھا ان کا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی فتح مکہ کے دن سال, حضرت ابو شاہ یمنی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو تقریر فرمائی ہے یہ لکھوا دیجیے, اس لیے کہ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں, یہ مسئلے میں جا کر عمل والوں کو بتاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکتبو لی ابی شاہ, ابو شاہ کے لیے پوری تقریر لکھ دو. یہاں تو حدیث کے لکھنے کا حکم دیا, کیسے کہتے ہیں حدیث لکھنے سے آپ نے منع فرمایا. دوسری جو ہے, دوسری جو ہے اس طرح ہے, ابھی ہو رہا تھا دیا تارا لوکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لیس احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن حدیث منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمر فانہ کان یکتب ولا اکتب. رواہ البخاری. یہ روایت بخاری میں, پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں, یہ روایت بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسا نہیں جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیث ہوں سوائے عبد اللہ بن عمر کے. عبداللہ بن عمر کے پاس مجھ سے زیادہ کچھ حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک لمبے کو میں لکھتا نہیں تھا. دیکھیے دوسری حدیث بخاری کو بتایا کہ حدیثیں لکھتی جاتی تھی, لوگ لکھتے تھے خاص طور سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر. تیسری روایت جو ابو داؤد کی ہے, روایت کس طرح ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبا أطلب منك الشيء أطلب منك الشيء فأطلب نعم قال تبارك الله نعم فإني لا أطلب حقا. رواه أبو داود. إلى أبو داود حضرت عبد الله بن عمر اتفاق آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں کوئی چیز آپ سے سنوں تو لکھ لوں. آپ نے فرمایا ہاں لکھ لو. تو حضرت عبد الله بن عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں ہوتے ہیں تو بھی لکھ لیا کرو. آپ نے فرمایا نعم فإن لا أقول إلا حقا, میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں اور خوشی کے حال ہوتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں. یہ دلیل ہے بات کی کہ نبی غصے میں رہے تب بھی اس کے منہ سے حق بات نکلتی ہے اور اگر وہ رضامندی کی حالت ہے تب بھی وہ حق ہی بات بولتا ہے. اسی مانا ہے بلا ينطق عنها إن هو إلا وحي يوحى. نبی ہوا سے کچھ نہیں بولتا, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ اسی وحی سے بولتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے زبان بار اللہ کی, جو کچھ بولتا ہے وہ بولتا ہے, سوال ہوتی ہے وہاں پر قرآن اور حدیث دونوں مختلف نہ ہو جائے. لوگ قرآن کو حدیث حدیث کو قرآن میں سمجھے اس لیے کہ نئے نئے ایمان لائے تو لوگ جی مشہور محدث احمد شاکر نے کیا ہے کہ نئے نئے ایمان لانے والے صحابہ کرام قرآن کو حدیث حدیث کو قرآن سے مطلب مکس نہ ہو جائے قرآن حدیث, اس وجہ سے آپ نے لکھنے سے منع فرمایا. اور ایک توجیہ اور کی جاتی ہے جو سب سے اچھی ہے کہ ایک صحیفے میں مت لکھو, اگر لکھنا ہے تو قرآن کی کاپی الگ بناؤ اور حدیث کی کاپی الگ بناؤ, قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ مت لکھو. اور یہ بھی صحیح ہے کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو ایک ہی کاپی میں لکھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ایسی کاپی جن کے پاس وہ مٹا دے, قرآن کو الگ لکھو اور حدیث کو الگ لکھو تاکہ قرآن حدیث کے ساتھ مختلف نہ ہو جائے, گڑبڑ نہ ہو جائے. اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا قرآن لکھنا اس کے لیے الگ کاپی بناؤ, حدیث لکھنا الگ کاپی بناؤ. قرآن اور حدیث لکھنے کے لیے ایک کاپی مت منتخب کرو, ایک ہی کاپی میں مت لکھو تاکہ قرآن اور حدیث مختلف نہ ہو جائے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس کو انہوں نے انکار حدیث کی بنیاد بنا لیا. کہتے ہیں بہت ساری باتیں خلاف عقل ہے, جو چیز محال عقل محال عقلی ہو اس کو خلاف عقل سمجھ, محال عقل الگ چیز ہے اور خلاف عقل الگ چیز ہے. جو چیز محال عقلی ہے عقلی طور پر محال ہے اس میں خلاف عقل سمجھ لیتے ہیں, یہی کمزوری ہے. اور پیچھا اعتراضات کرتے ہیں, مطلب ایک اعتراض بخاری کتاب الطہارا کے اندر کتاب الوضو کے اندر ایک روایت ہے, امام بخاری پہلے یہ لاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی مباشرت کرے انسان ہو یا نہ ہو غسل واجب, غسل اور آگے حدیث لا رہے ہیں یہ بات ابو ہریرہ کی غسل واجب ہے, اور آگے حدیث عثمان ابن عفان کی لا رہے ہیں, عثمان ابن عفان کی بات لا رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر انسان نہ ہو پھر صرف وضو ہے غسل نہیں. کہتے دیکھو امام بخاری دو حدیث لا رہے دو طریقے کی, جس پر عمل کیا جائے. مصیبت یہ ہے, کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کم من عالم قولاً صحیحا وعافته من الفهم السقیم, یہ بہت سارے صحیح بات کے اندر کیڑے نکالنے والے عیب نکالنے والے اس وجہ سے عیب نکالتے ہیں کہ ان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے. وعافته من الفهم السقیم, ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے, ان کی سوچ بیمار ہوتی ہے, ان کی فکر بیمار ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں. اور بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہلی حدیث سے ذکر کی ہے کہ بیوی سے مباشرت کے وقت انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور بعد میں جو روایت لائے ہیں اس روایت کے بارے میں ایسا ہے کہ صحابہ کرام میں پہلے اختلاف اس بات میں ہوا انزال اگر نہ ہو تو صرف عذر ہے. مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر صاف کر دیا گیا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو حکم تھا کہ غسل واجب نہ ہوتا صرف وضو کافی ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. یہاں امام بخاری جو لائے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے صحابہ کرام کا اختلاف یہ تھا, اگر اس وقت بھی غسل حیوت ہوتا غسل احتیاط کے لائق ہوتا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں ہیں بخاری سمجھنے کا سلیقہ تو پہلے پیدا کرو کہ امام بخاری دو طریقے کی حدیثیں کہے کے لیے لائے, سمجھو امام بخاری کہے کے لیے بہت اچھا ہے. یہ مصیبت ہے, حدیث سحر کا انکار کر دیا گیا. ارے کون سی نئی بات ہے, مشرکین نے تو چاند کے پٹنے کا انکار کر دیا, قادیانیوں نے تو یہ انکار کر دیا کہ حضرت نے عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے, ختم ہو چکے دجال آئے گا ہی نہیں اس کا انکار کر دیا. انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا گیا ہے, بہت ساری چیزوں تم اگر چند چیزوں کا انکار کرو یا حدیثوں کا انکار کرو کون سی نئی بات ہے. سحر کا انکار کر دیا گیا کہ رسول پر جادو نہیں ہوا تھا, اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں, وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسحور آدمی کی اتباع کر رہے ہو. آیت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ میں سمجھاؤں، رسول کو کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مسحور کہا گیا. ساحر مانے جادو کرنے والا، اور مسحور کسی کہتے جس پر جادو ہوا ہو، جادو کرنے والا، اور مسحور کہتے جس کو جادو کیا گیا ہو. اللہ نے فرمایا تم میرے رسول کو جادو کر کہتے ہو، ساحر کہتے ہو، اس کی زندگی دیکھ لو، اس ساحروں کو دیکھ لو، جادوگروں کو دیکھ لو. جادوگروں کی زندگی کیا ہے رسول کی زندگی کی طرح ہے؟ میرا رسول جس طرح بات کرتا ہے کیا جادوگر بھی اس طرح بات کرتے ہیں؟ کرو یار، تمہارا میرے نبی کو ساحر کہنا بالکل غلط ہے. زندگیاں دیکھو، زندگیاں دیکھو دونوں کی. میرا رسول جادوگر نہیں، اس طرح جادوگر ہونے کا رب کیا ہے، مشہور ہے جادو کیا ہے. انکار کیا گیا کہ رسول پر جادو ہوا ہی نہیں، ورنہ یہاں یہ کیوں کہا جاتا کہ ظالم نے کہا، ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسحور آدمی کی اتباع کر رہے ہو. ایک آدمی ہے پہلے صحت مند تھا، تھوڑے دن کے لیے بیمار ہو گیا، ایک دو دن کے لیے، پھر بعد میں صحیح ہو گیا، تو کیا کہا جائے گا کہ پوری زندگی بیمار ہے؟ پوری زندگی بیمار ہے؟ یہ آدمی فوج میں بھرتی ہو رہا ہے، اس کا چیک اپ ہو رہا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اب کیا کہا جائے گا؟ بچپن میں بیمار ہوا تھا، یہ آ گئے اس وقت فوج میں بھرتی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی بیمار ہے. ایسے رسول پر متعین کرتے ہیں، متعین وقت کے لیے، متعین آدمی کے اوپر، رسول پر متعین وقت کے لیے متعین آدمی سے جادو کر دیا، بیمار رہے اب تھوڑے دنوں تک، تو یہ کہا جائے گا آپ کی پوری زندگی مشہور ہے، آپ پوری زندگی سے ہر سکتا ہے. اس کا انکار کیا قرآن نے، یہ میرے رسول کے بارے میں ظالم کہتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی مشہور ہے، اس سے حرف کیا گیا ہے. اس سے یہ حد نہیں آتا کہ نبی کے اوپر تھوڑے دنوں کے لیے سیر نہیں ہوا تھا، یہ مطلب ہے اس آیت قرآن لیا تھا، جس کا غلط مطلب ہے کی وجہ سے ایک صحیح حدیث کا انکار کر دیا گیا. تو یہ انکار حدیث کے تعلق سے ایک جامع تفسرہ تھا. جامع تو ہم نہیں کہیں گے اپنی طرف سے، فی کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں، بیمار بھی ہوں میں تو کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس طرح تھی میں نے پیش کر دیا. دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے قرآن و سنت جو دو بنیادی چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، ہمیں توفیق دے تو دونوں کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو قرآن و حدیث کے درمیان تفریح ہیں، انہیں توفیق دے کہ دونوں کو ایک سمجھیں. اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا کہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، ولن یتفرقا حتی یرید الحوض، جب تک یہ حوض پر نہیں آ جاتے اور حوض پر، تب تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. لہذا قرآن کو حدیث سے، حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسا سما بنا ہوا تھا کہ لگتا ہے کہ مولانا بولتے رہتے تو شاید آپ ان کی جگہ ماحول بنائے، پر یہ ہے سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور یہ ماحول مولانا نے دیا اور یہ تعلق دیا کہ تیرہ کی تاریخ آج کے دل کی دنیا سے بن جائے. ہم گجرات سے باہر سے پروگرام ہوگا، ان شاء اللہ ضرور پہنچیں گے. اور مولانا گاندھی صاحب کافی ہندوستان لیول نہیں بلکہ جو ہے ایشیا لیول کے مقابلے ہیں، ایک تو نہیں سینکڑوں کیسے ہیں ہندوستان اور پینکڑوں ہندوستان چل رہی ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں کیسے جلدی لے بھی سکتے ہیں، منگا بھی سکتے ہیں. مولانا جلال الدین صاحب کافی واقعی آپ ان کے بیان اور انداز بیان کو یہ محسوس فرمائیں گے کمپیوٹر مائی کا مکمل طریقے سے جانکاری حدیث کے محمد خلیفہ کے